Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 16-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին, մաղթում խաղաղություն և հաջողություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Լեզուների իմացությունը ժամանակի հետ առավել պահանջված է, թեմային անդրադարձել է մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Այսուհետ զանգին հասանելի է նաև Ռոստելեկոմի հեռուստատեսության էկրանին։ Այս մասին նշվել է հունիսի 13-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ, որտեղ Ռոստելեկոմ Հայաստանի և զանգիի ներկայացուցիչները ազդարարել են համագործակցության մասին։ Հայկական ապրանքանիշ զանգին այսուհետ ներկայացված է լինելու նաև հայաստանյան Ռոստելեկոմի միջոցով, սմարթ հեռուստատեսության էկրանից, զանգիի մեսենջերի միջոցով, անվճար զանգի, տեսազանգի կամ հաղորդագրության հնարավորություն ընձեռնելով ընկերության ժանորդներին։ Այսպիսով երկու հայաստանյան ընկերություններ մեկնարկում են իրենց համագործակցությունը Իշա Հայաստանի սպարողի։ Արհեստական ինտելեկտին նվիրված գագաթնաժողովում, որը անցկացվում է Ժնևում, ելույթ է ունեցել մարդու տեսք ունեցող Սոֆիա անունով ռոբոտը։ Ինչպես հայտնում է Լենտակետրուն, հումանոիդ ռոբոտը հայտարարել է, որ չեր ցանկանա փոխարինել մարդկանց։ Ելույթի ժամանակ Սոֆիան ներկայացրել է ապագայի մասին իր պատկերացումներն ու պատմել, թե ինչպիսի հարաբերությունների մեջ կարող են լինել մարդիկ և ռոբոտները։ Նրա կարծիքով արհեստական ինտելեկտը օգտակար կլինի աշխարհի համար և կօգնի մարդկանց տարբեր ոլորտներում։ Վերջինս հավելել է, որ ռոբոտները երբեք չեն փոխարինի մարդկանց, բայց կարող են դառնալ նրանց ընկերներն ու օգնականները։ Սոֆիան կարողանում է ավելի քան 60 էմոցիոնալ իրավիճակ արտահայտել։ Նրա աչքերում տեսախցիկներ կան զրուցակցի հետ տեսողական կոնտակտ հաստատելու համար։ Նշվում է, որ ռոբոտին ստեղծելիս մասնագետները ոգեշնչվել են բրիտանացի դերասանուհի Օդրի Հեբերնի կերպարով։ Հիշեցնենք, որ ապրիլին Սոֆիա անունով ռոբոտը հյուրընկալվել էր Ջիմի Ֆելոնին ամերիկյան The Tonight Show հումորային հեռուստահաղորդման շրջանակներում։ Դուբայի միջազգային օդանավակայանի 3-րդ տերմինալից մեկնող ուղևորները, որոնք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բնակիչներ են, այսուհետև ստուգում անցնելու ժամանակ կարողանան անձնագրի փոխարեն օգտագործել սմարթֆոնը։ Ինչպես հայտնում է Ria.ru-ն տեղական լրատվամիջոցներին հակումով, նոր տեխնոլոգիան Smart UAE Wallet բջջային հավելվածի ծառայություններից մեկն է։ Այն թույլ կտա 9-12 վայրկյանով կրճատել հսկի ճանցակետում ուղևորներից յուրաքանչյուրի վրա ծախսվող ժամանակը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ շուտով նոր տեխնոլոգիան հասանելի կլինի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բոլոր բնակիչների համար, օդանավակայանի բոլոր տերմինալներում։ Դրանից օգտվելու համար ուղևորները պետք է օգտագործեն սմարթֆոնը հսկի ճանցակետում այսպես կոչված խելացի ելքից դուրս գալու ժամանակ, բացի այդ նրանք պետք է սկանավորեն մատնահետքերը։ Հավելվածը թույլ կտա սմարթֆոնում պահել անձնագրի, ինչպես նաև ավիատոմսի տվյալները։ iOS 11 օպերացիոն համակարգում ավելացվել է զանգի ավտոմատ պատասխանի գործառույթը, որը հասանելի կդառնա նոր թարմացումից հետո, այս մասին հայտնում է BGR-ը։ Նշվում է, որ iOS 11-ի կարգավորումները հնարավոր կլինի ընտրել և տեղադրել այն ժամանակահատվածը, որից հետո կմիանա գործառույթը։ Արտադրողը չի ակնկալում, որ բոլորը կօգտվեն նոր գործառույթից, սակայն որոշ մարդկանց համար շատ կարևոր է տվյալ հնարավորության առկայությունը, քանի որ նրանց համար միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում պատասխանել զանգերին։ Հայտնի է, որ ներկապահի մշակողները փորձարկում են iOS 11 օպերացիոն համակարգի առաջին բետա տարբերակը, և դրա թողարկումը սպասվում է այս ամսվա վերջին։ Սակայն սա կլինի օպերացիոն համակարգի նախնական տարբերակը, իսկ վերջնական տարբերակի թողարկումը կկայանա սեպտեմբերին։ ԱՄՆ-ի Իլինոյիս նահանգի Չիկագո քաղաքում տեղակայված նորաստեղծ ընկերություններից մեկը Ջամպրուկ է նախագծել, որը զգալիորեն հեշտացնում է ճանապարհորդությունները։ Նորույթին անդրադարձել է Border Panda-ն, հրապարակելով համապատասխան տեսանյութը։ Modo Dog կոչվող նորույթը աշխարհի առաջին շարժական ճամպրուկն է, որը կարող է զարգացնել մոտ 3 մետր վայրկյան արագություն։ Նորույթը նախատեսված է ձեռքի ուղեբեր տեղափոխելու համար, և դրա չափսն ու քաշը համապատասխանում են տարբեր ավիաընկերությունների ստանդարտներին։ Աղբյուրի հաղորդման, մարտկոցների, շարժիչի և կառավարման բռնակի պատճառով ճամպրուկի ուղեբեռի տարողունակությունը նվազում է 20%-ով, սակայն այս անհարմարությունը փոխհատուցվում է USB լիցքավորման վարթակներով։ Նշվում է, որ ճամպրուկը կարող է այսպես կոչված հեծնել մինչև 118 կիլոգրամ քաշ ունեցող ուղևոր։ Ապրանքի նախնական գինը եղել է $1000, սակայն այժմ այն բարձրացել է մինչև $1495. Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հունիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Մարտական Խաչի 2-րդ հաշտյանի իշխանշանի ասպետ Գարիկ Սամվելի Մելքումյանի ծննդյան 45-ամյակի նվիրված միջոցառումը սկսվեց Արցախի Հանրապետության պետական օրհներգով։ Ներկաները 1 րոպե հտնկած լրություն արտասանության ներքո հարգեցին հայրենիքի նվիրյալ զավակների անմար հիշատակը։ Միջոցառմանը ներկա էին Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, պաշտպանության բանակի ահտագծով հրամանատարի տեղակալ Վարդան Բալայանը, զոհված ազատամարտիկի հարազատներ, մարտական ընկերներ։ Գարիկ Մևքումյանը ծնվել է 1972 թվականի հունիսի 14-ին Ասկերանում։ Հաճախել է ասկերանի միջնակարգ դպրոցը, ուսումնառության տարիներին ցուցաբերելով բարձր առաջադիմություն։ Այդ էր թերևս վկայում նրա դասղեկ Ռոմելա Մուսյանը։ Նա մայրական ջերմգորովանքով է հիշում իր սաներին, որոնց մեջ առանձնանում էր Գարիկը՝ միշտ ժպտադեմ, հավասարակշռված, ընկերասեր, պատրաստական ամեն րոպե օգնության ձեռք մեկնել։ Ավարտելով միջնակարգը, Գարիկն ընդունվեց Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի ընդհանուր տեխնիկական առարկաների բաժինը։ Դա 1989 թվականն էր, երբ ամբողջ երկրամասում թափ էր առել Արցախյան շարժումը։ Նա քաջատեղյակ էր, որ լավ ուսանող լինելուց առաջ նախ պետք է լավ մարդ լինել, հայրենիքի նվիրյալ զավակ, ու հայրենիքի ազատության գաղափարներն էին նրա մեջ առաջնային ու կարևոր։ Գարիկի ուսանողական տարիների մասին ներկաների հետ կիսվեց նրա դասախոս ազգային ժողովի պատգամավոր Արտիկ Մխիթարյանը։ Գարիկի նման նվիրյալների ապրած կյանքը դաս ու դասագիր պետք է հանդիսանա մատաղ սերնդի համար, որը չպետք է դասամիջոց ունենա, ասաց Արտիկ Մխիթարյանը երախտագիտության ու խոնարհումի խոսքեր ասելով Գարիկի մորը, Ռոզա Մայրիկին։ Կարճ ժամանակահատվածում 1993 թվականին իր աշխատասիրության և համեստ բնավորության, գործիմացության և ռազմական ունակությունների շնորհիվ Գարիկը դարձավ դասակի, իսկ 1995 թվականին Վաշտի հրամանատար, 1996-ին նշանակվել է Վաշտի հրամանատարի տեղակալ, իսկ որոշ ժամանակ անց Գումարտակի հրամանատար։ 1997 թվականին կապիտան Գարիկ Մելքումյանը պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Նույն թվականին ամուսնացավ իր միակ սեր Արևիկի հետ, ու այսօր Գարիկն ապրում է իր միակ դստեր Գոհարի մեջ։ 1998 թվականի դեկտեմբերի 29-ին դժբախտ պատահարն ընդհատեց ուժերի ծաղկուն շրջանն ապրող երիտասարդ ու խոստումնալից հրամանատարի կյանքը։ Ասկերանի նզորամասի վաշտերից մեկն այսօր կրում է Գարիկ Մելքումյանի պանծալի անունը, և ամեն օր հանվանական չին նախնչում է հայրենիքի նվիրյալ Գարիկ Մելքումյանի անունը։ Գարիկ Մելքումյանը հետ մահու պարգևատրվել է Մարտական Խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանշանով։ Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Խաչատրյանը միության նախագահ Սամվել Կարապետյանի անունից երախտագիտություն հայտնեց Գարիկ Մելքումյանի հարազատներին հայրենանվեր ու քաջարի զավակ դաստիարակելու համար։ Միության անունից Էդվարդ Խաչատրյանը նվեր հանձնեց Ռոզա Մայրիկին։ Հուշ ցերեկույթի ժամանակ ներկաները դիտեցին Գարիկ Մելքումյանի կյանքին ու զինվորական ծառայությանը նվիրված տեսաֆիլմ, որտեղ նրա մարտական ընկերներ Արթուր Հարությունյանն ու Թելման Գաբրիելյանը սրտի խորը կսկիտով էին խոսում մարտական ընկերոջ ու պարզապես իսկական մարդու Գարիկ Մելքումյանի մասին։ Հրեղեն այրող էր միջոցառումը վարող Աիդա Գյանջումյանի խոսքը, լցված հայրենասիրական ոգով երիտասարդությանը դաստիարակելու հզոր լիցքով։ Փորձառու անկավարժ ներխոսքում նշեց, որ հայ ժողովուրդը երբեք հայենասերների սխրանքի պատրաստ թերեսների պակաս չի ունեցել։ Նզորոմասին զինվորներն ու ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտները հանդես եկան հայենասիրական բանաստեղծությունների ու երկերի գեղեցիկ ու ազդեցիկ կատարումներով։ Նման միջոցառումներ կազմակերպելով մեկ անգամ ևս ապացուցվում է, որ ժամանակն իզորու չէ մոռացության մատնելու հայրենիքի նվիրյալների սխրագործությունները, քանզի հանուն ազատ ու անկախ հայրենիք ունենալու վեհ գաղափարի իրագործման ելած մարտիկների հիշատակն անմար է, ու ինչպես Գարեգին Նժդեհը կասեր, նրանց սրբազան շիրիմներից է վեր բարձրանում հայրենիքը։ Խոսափողի մոտ էր Անահիտ Պետրոսյանը։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Լեզուների իմացությունը ժամանակի հետ առավել պահանջված է, թեմային անդրադարձել է Յուլիա Վանյանը, մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Ինչքան լեզու գիտես, այնքան էլ մարդես ասացվածքը շատերիս է ծանոթ, եւ մենք ուրախ կլինեինք, եթե տիրապետեինք մի քանի օտար լեզուների։ Թվում է ժամանակակից կրթական համակարգն ընձեռում է այդ հնարավորությունը։ Դպրոցներում 3-րդ դասարանից սկսյալ ուսումնասիրում են անգլերեն, իսկ 5-րդից ֆրանսերեն կամ գերմաներեն լեզուները, սակայն փաստն այն է, որ դպրոցի շրջանավարտը կամ հաճախ նաև բուհում տվյալ օտար լեզուն ուսումնասիրող ուսանողը չի կարողանում ազատ խոսել, շփվել այդ օտար լեզվով։ Ինչու՞։ Այս խնդիրը օրորի ավելի հրատապ է դառնում, որովհետև գնալով լեզուների իմացությունն ավելի պահանջված է դառնում։ Թվում է դպրոցներում էլ ամեն ինչ անում են օտար լեզուների ուսումնասիրությունը համակողմանի եւ ընդգրկուն կազմակերպելու համար։ Ինչպես արդեն նշեցի, անգլերեն լեզվի ուսումնասիրությունը դպրոցներում սկսում է 3-րդ դասարանից։ Նույնիսկ անհավատալի է, որ 10 տարիների ընթացքում ուսումնասիրելով տվյալ լեզվի ակադեմիական քերականությունը, երեխաները չեն սովորում ուղակի խոսել այդ լեզվին տիրապետողների խոսքով բավականին պրիմիտիվ լեզվ։ Գուցե խնդիրն էլ հենց դա է, որ ուսումնասիրվում է ակադեմիական քերականությունը, որը շատ հեռու է առօրյա խոսակցական անգլերենից։ Այս խնդրի մասին ես խոսել եմ անգլերենի երկու մասնագետների հետ, ովքեր չժխտեցին առկա խնդիրը, այն վերագրելով համապատասխան միջավայրի բացակայությանը։ Սովորում են, բայց քանի որ այդ լեզվով շփում չկա, մոռանում են։ Այս երկու ուսուցիչներից զատ ես զրուցեցի նաև մի մարդու հետ, ով տիրապետում է միանգամից 7 օտար լեզուների։ Նա մասնագիտությամբ պատմաբան Վահե Խաչատրյանն է, ի դեպ պատմավիպասան Հայկ Խաչատրյանի որդին։ Վահե Խաչատրյանը ոչ միայն տիրապետում է այդ լեզուներին, այլև դասավանդման այն մեթոդին, որը հնարավոր է դարձնում ընդամենը 20 պարապմունքի ընթացքում յուրացնել ցանկացած օտար լեզու։ Ամբողջ գաղտնիքը այն մնանում, որ խորհրդային հանրապետություններում նախկին շատ լավ սովորացնում են քերականություն, բավականին գրագետ գրել, սակայն չեն բացատրում բարերի հնչյունային լսելու ունակություն չի զարգացում։ Որն է պրոբլեմը, դա նաև կապված է վատ շփման հետ և այն նյութերի հետ, որոնցից ընդհանրապես աշակերտները շփվում են։ 10 տարի օտար լեզու սովորել ու ասենք թե չհասկանալ, դա մի քիչ աբսուրդային երևույթ է և անիմաստ կարելի է չսովորել, որ իմաստ չունի մի բան գեղեցիկ գրել, բայց չհասկանալ լեզուն, որտեղ իմաստը նամն է, որպեսզի շփվեն այլ ազգիների հետ։ Հիմա տվյալ դեպքում անգլերենում շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք, ովքեր ուզում են սովորեն անգլերեն լեզուն, վարժ հասկանալ, գլխավորը հասկանալ նա նոր միայն, ասենք թե եթե դա մասնագիտական չի վերաբերվում թարգմանչի աշխատանքին կամ որևէ մասնագետի, որի գլխավոր նպատակը, ասենք թե անգլերենի, ֆրանսերենի կամ գերմաներենի մասնագիտությունն է։ Ամենակարևորը տարանջատել օտար լեզվի լսելու ժամանակ տարանջատել բառերը։ Սա ամենաբարդ պրոցեսն է, որ բոլորին շփոթեցնում է առաջին հայացքից, որտեղ թվում է, թե ինչ որ լսում են ձայների մի ամբողջ շարունակություն, բայց չեն կարող տարանջատել բառերը, որպեսզի բառերը հասկանան։ Սխեման հետևյալն է. առաջին հերթին, եթե ուզում են սովորել, այդ պրոցեսը պետք է շատ արագ, դա 2-3 շաբաթ է տևում, դա տարիներ պետք չի, լեզու հասկանալու համար բացարձակ տարիներ, ոչ էլ ամիսներ է պետք։ Խոսքս գնում է միայն հասկանալու պարզ շփվելու մասին։ Դրա համար սկսենք նայած, որ բոլոր մարդիկ օգտագործում են առօրյա կյանքում մոտ 90%-ով, ամենը 400-ից 500 բար։ Դա ապացուցված փաստ է բոլոր լեզուներում, 90%-ով 400-ից 500 բար ընդամենը, շատերի համար տարօրինակ է, բայց դա փաստ է։ Բայց խնդրեմ է կարմ նրանը, որ ամեն լեզու ունի իր բարերի ընկալության ձևը, այսինքն ամեն մի ազգ ականջով լսում է որոշակի տիպի ձայներ, որը ուրիշ օտար երկրի լեզուների համար լսելու ժամանակ իր համար անծանոթ են, այսինքն կոպիտ ասած ականջը չի ընդունում դա օտար ազգի բարերը։ Դրա համար պետք է սկսել ամենապրիմիտիվ տեքստերից, աուդիո տեքստերից, ոչ թե լսել ուղակի լսելու համար, որ անցնի, իմանալ նախևաճը 400-500 բառը, որը ընդհանրապես օգտագործվում է։ Երկրորդը, լսել պրիմիտիվ բառեր, հատկապես շատ օկտավետ է և ճիշտ ձևով, ասենք թե մանկական երգեր, անիմացիոն ֆիլմեր, մանկական մուլտիպլիկացիա, որտեղ շատ հստակ ձայնագրություն է կատարվում, այսինքն կարող ես պարզ լսել և չլսել, այլ չանցնել անընդհատ այդ երկար լսելուն, այսինքն վերցնում եք մի փոքրիկ հատված, լսում եք, եթե չեք հասկանում, նորից եք լսում, այնքան ժամանակ մինչև տեքստը նախադասությունը ամբողջ կարանակ ընկալի, եթե որևէ բառ չի հասկացում, այդ բառը պետք է նայվի բառանով, բայց չնայել տեքստերը, լսել, միայն լսել, առանց տեքստը նայելու, որտեղ մարդ նայում է տեքստը, բնականաբար իր ամոթ մտածողության մեջ առաջինը տեքստային գաղափարն է մնում, ոչ թե լսելու։ Դրա համար մինիմալ պետք է ունենալ, շատ մինիմալ իմանալ քերականություն, որոշակի բառապաշարը անընդհատ օգտագործող այդ բառերը և անցնել այդ աուդիո դասերին, այսինքն առաջին հերթին տարանջատել բառերը, երկրորդը նույն տեքստը լսել մի քանի անգամ, բայց պարզ տեքստեր, որտեղ միայն պարզից կարելի է հետագայում անցնել բարդին։ Դա շատ ծանր իրականում աշխատանք է, մարդ պետք է չաչար, մի քիչ շատ չաչարանք է կապված պրոցեսը, և դա շատ արագ է տևում, անկախ իրանից արդեն 7-րդ օրը ինքն էլ է զարմանում, որ սկսում է հասկանալ մյուսը, 10-րդ օրը հասկանում է մյուսը, որովհետև անընդհատ դա պիտի զարգացվի։ Այն սխեման, որով որ դուք սովորեցնում եք անգլերեն լեզուն, դա ինչ որ հատուկ սխեմա է, ինչ որ պատմություն ունի։ Այդ սխեման ճիշտ ասած մշակվել է ժամանակին ՍՍՄ գիտությունների ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտում 40-ական թվականների վերջին, 50-ական թվականների սկզբին, դա վերաբերվել է հետախուզական ծառայությունների մարդկանց արագ լեզու սովորացնելու սկզբունքի հիման վրա։ Հետագայում շատ ուրիշ հետախուզական ընդունեցին դա, որովհետև դա երևի այն թվականներին մի քիչ ուրիշ պահանջներ կային, շտապ պետք էր 1-2 ամսում, որպեսզի մարդ լեզու թերապետեր ինչ որ հանձնարարություն կատարելու համար, բայց հիմքը մնացել է հենց այդ գիտությունների ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի հասարակ մեթոդիկան։ Հիմա շատերը դա օգտագործում են, օրինակ Պալիգլոտ Պետրովկա, որը վերցրել է ուղղակի ինքն հարմարացրել է, բայց մեկը հիմքը մնում է դա, իմանալ այդ պրիմիտիվ 400-500 բառը, պրիմիտիվ քերականություն, անցյալ ներկա ապագա ժամանակները և ականջը սովորացնել այդ հնչյուններին։ Դա բարդ բան չի, բայց մարդ պետք է աշխատի, իսկապես դա 15-20 օր է տևում այդ ամբողջ պրոցեսը, որից հետո իհարկե ամեն օր խորհրդատրվում, թեկուզ մի երգ, մի փոքրիկ ֆիլմ, մի ինֆորմացիոն, ինչ որ հաղորդում, թեթևակի լսել, որպեսզի դա մնա, որովհետև լեզվի իմացությունը ոնց որ ասում մեքենա վարելու պես մի բան, թե միշտ օգտագործես, որպեսզի քո ունակությունը չկորցնես։ Ով փնտրի, նա անպայման կգտնի, այսպես կարելի է բացատրել իմ հանդիպումը Վահե Խաչատրյանի հետ։ Մարդով անհատապես պարապելով օտար լեզվի միայն տարերին ծանոթ մարդու հետ, 20 պարապմունքի ընթացքում այդ լեզվով խոսել է սովորեցնում։ Ես այդպիսի հնարավորության մասին վաղուց էի երազում։ Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Հարավային Աֆրիկայի պայքարող ժողովուրդների համերաշխության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Գյորգ Վիտիգը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Արաքսմանյանը, հայ հայտնի դրամատուրգ, Ղուկաս Չուբարյանը, հայ քանդակագործ, Ռոբերտ Շեկլին, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Ուիլյամ Շարփը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Այլին Էդքինսը, բրիտանացի դերասանուհի, Լորի Մետքաֆը, ամերիկացի դերասանուհի, Թուփակ Շաքուրը, ամերիկացի ռեփ երաժիշտ դերասան։ Երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով երբ իջնում էր մութ գիշերը անտառի մի անկյունից Երևում էր մի ճրակ տեղին Դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից Որպիսի մարդիկ չկորչեին Ոչավոր աստղի շողերը Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ